Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 27 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Strażacy opanowali pożar hali z łatwopalnymi materiałami w izdebniku koło Wadowic. Akcja może potrwać do rana. Prawie 1600 nowych przypadków koronawirusa, drugi dzień z rzędu. Biało-czerwono-biały Stadion Narodowy. Artyści zagrali dla Białorusinów. Nawet do rana może potrwać gaszenie pożaru w izdebniku koło Wadowic. Płonie hala, w której produkowano podeszwy do butów. Znajdują się w niej łatwopalne materiały, guma i lakier. Strażacy walczą z ogniem od kilku godzin. Udało im się opanować pożar. Wokół płonącej hali jest duże zadymienie, co utrudnia prowadzenie akcji, mówi rzecznik małopolskich strażaków Sebastian Woźniak. Ten ogień rozwinął się bardzo mocno, zajął znaczną część tego kompleksu produkcyjnego. Musimy mieć na uwadze to, że jest również pora nocna. Żeby ugasić tak duży pożar, trzeba zgromadzić odpowiednią ilość środków. Również musimy pamiętać o tym, że jest bardzo duże zadymienie. Na miejscu pracuje 35 zastępów, w tym specjalna jednostka ratownictwa chemicznego z Krakowa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wcześniej ewakuowano mieszkańców pobliskiego domu pomocy społecznej. Rekonstrukcja rządu, deklaracja wspólnego startu w kolejnych wyborach oraz realizacja wspólnego programu. Między innymi takie zapisy znalazły się w nowej umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy, ujawniła rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Dokument podpisali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Jarosław Gowin i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jak podkreślali, nowa umowa wskazuje na jedność i stabilność koalicji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że jest przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze się zapisze w naszej historii. Mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych, dodał. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że doszło do potwierdzenia pełnej jedności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska. Lider Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że koalicjanci doszli do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe 3 lata. Z kolei Zbigniew Ziobro, reprezentujący Solidarną Polskę, zaznaczył, że czas pokazał, a czas się nie myli, że 5 ostatnich lat to dobre lata dla Polski i takie będą kolejne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Drugi dzień z rzędu wysoka liczba zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 1584 nowe przypadki, o 3 mniej niż w piątek, gdy padł dobowy rekord. Zmarły 32 osoby, 586 wyzdrowiało. Zdecydowanie najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie małopolskim, 259, a następnie o prawie 100 mniej w województwach wielkopolskim i pomorskim, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Struktura tych zakażeń troszeczkę się zmieniła, bo na przykład województwo małopolskie, są to ogniska głównie zorganizowane, czyli głównie DPS-y, szpitale. Mamy także jedno ognisko w teatrze. Wiceminister podkreślił, że na COVID-19 chorują również osoby młode i dotychczas zdrowe. Także mamy dość liczną grupę osób, które do tej pory nie chorowały, były osobami zdrowymi, młodymi, a jednocześnie zmarły z powodu zakażenia koronawirusem. Takich osób w Polsce mamy ponad 300. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 85 980. Barbara Góra, Polskie Radio. Tysiące widzów w biało-czerwono-białych barwach na Stadionie Narodowym. Ponad 2 godziny trwał koncert Solidarni z Białorusią. Wśród publiczności byli zarówno Polacy, jak i wielu Białorusinów, którzy mieszkają i pracują w Polsce od lat. Bardzo ważne dla nas, szczególnie ta piosenka Mury, które były kiedyś podczas Solidarności tu w Polsce, to teraz jest przetłumaczone na język białoruski i my ją tam śpiewamy też. Ten koncert teraz jest ważny tym, że po prostu mówimy o tym, co się dzieje na Białorusi, więc informacja jest naprawdę bardzo ważna, żeby po prostu ludzie widzieli i dalej przekazywali też tą informację. Nie jestem z Warszawy, ale też chciałbym pomóc Białorusinom, będąc tutaj na tym koncercie. Solidaryzujemy się tutaj wszyscy z Białorusią, to dla nich. Utwory nawiązujące do wolności wykonali m.in. Grzegorz Markowski, Natalia Nykiel, Krzysztof Cugowski, Ira czy Chłopcy z Placu Broni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo przecież Faithless bardzo często komentował swoją muzyką problemy społeczne współczesnego świata. Takie zdjęcie w każdym razie widnieje na okładce jednej z płyt tego jakże ważnego dla sceny elektronicznej zespołu. Album nosi tytuł No Roots, został wydany w 2003 roku i jest jednym z sześciu stanowiących, nazwijmy ją, podstawową dyskografię zespołu. Najmłodsza płyta ukazała się dekadę temu i przyznam, byłem przekonany, że jest tą ostatnią. Okazało się jednak, że po przerwaniu działalności, po reaktywacji, po przeróżnych, niekoniecznie udanych liftingach, grupa kierowana przez Roll Armstronga i Sister Bliss w przyszłym miesiącu opublikuje nową płytę, przerywając tym samym dekadę twórczej zapaści. Album będzie nosił tytuł All Blazed i podobnie jak przywołany No Roots, już na wstępie komentuje rzeczywistość, ponieważ na okładce zobaczą Państwo uchodźców dryfujących na pontonie. Premiera tego albumu przewidziana jest na 23 dzień października i pomyślałem sobie, że skoro minęło już 10 lat od wcześniejszego pełnego metrażu, no to w oczekiwaniu na nową płytę warto przywołać te wcześniejsze albumy i wcześniejsze nagrania, zwłaszcza, że wiele fragmentów tych płyt weszło do kanonu muzyki elektronicznej, no i muzyki klubowej. Zatem już teraz zapraszam na wspólny czas z niewiernym Faithless, który może wywołać wiele wspomnień, bo przecież zespół miał i no i myślę, że wciąż ma w naszym kraju, w Polsce, wielu oddanych fanów, co można było zaobserwować na wielu koncertach zagranych właśnie w naszym kraju. Kto wie, może też chcieliby Państwo podzielić się takimi wspomnieniami, jeśli są. A jeśli tak, no to podaję adres michal.margancki@polskieradio.pl. Do muzyki Brytyjczyków przejdziemy w drugiej części potrójnego pasma około godziny pierwszej. Do tego czasu zaproszę Państwa między innymi w najwyższe góry. Przed nami Himalaje Evangelosa Odysseasa Papatanasiu, czyli Evangelisa. Był rok 1979. Myślę, że z czasem te utwory zyskują na wartości. China. To właśnie z tego albumu pochodzą wybrzmiałe Himalaje. Postanowiłem wrócić dzisiaj do muzyki Wangelisa, ponieważ mam wrażenie, że jego twórczością zajmuje się coraz więcej producentów muzyki elektronicznej. Co ciekawe, pod lupę idą utwory napisane przez kompozytora 30 i 40 lat temu. I współcześnie otrzymują one nowe silniki i tym samym nową moc. Canada. Dzisiejsze potrójne pasmo przenoszenia nadaje ze studia bez okna, więc nie wiem, czy wciąż pada, ale jeśli tak, to zakładam, że Blade Runner doskonale połączył się z dźwiękiem deszczu. Tak w każdym razie w roku 2018 wyobrażał sobie Blade Runnera Maceo Plex. Utwór pojawił się na 12-calowym winylu zatytułowanym Remake Blade Runner. A ów remake to połączenie editu z remiksem, ponieważ raczej nie przypuszczam, żeby Eric Estornell, bo tak naprawdę nazywa się Maceo Plex, otrzymał od Papatanasiu rozszyte ślady oryginału. No dobrze, ale przyjmijmy w skrócie, że jesteśmy właśnie po wysłuchaniu utworu, który powstał na bazie pierwowzoru, oryginału. A co się dzieje, kiedy położymy teraz na talerz gramofonu utwór, który powstał na bazie takiego remiksu i editu, czyli mamy drugie pięterko. Najpierw oryginał, później reinterpretacja i później kompozycja powstała na bazie reinterpretacji. La Fête Sauvage. Może na wstępie troszkę historii. Otóż muzyka ukazała się na płycie winylowej. Oryginał tego utworu ukazał się na płycie winylowej w roku 1975. Albo 6. Przepraszam. W 76, a został zarejestrowany i nagrany w grudniu 1975 w legendarnym Nemo Studios Vangelisa. I była to muzyka napisana do filmu dokumentalnego o tym samym tytule, La Fête Sauvage, filmu przyrodniczego. Takich przedsięwzięć Vangelis ma na swoim koncie bardzo, bardzo dużo. I w drugiej dekadzie XXI wieku Skandynawowie skupieni wokół Toda Terje, Prince'a Thomasa postanowili najpierw stworzyć rękami Toda Terje no coś na kształt takiego przecięcia remiksu z Editem i później na bazie tego tworu swoją reinterpretację stworzył wybrzmiały przed chwilą Prince Thomas. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pozostajemy jeszcze przez najbliższe kilkanaście minut w przestrzeni remiksów i interpretacji. Tym razem będą to dwa remiksy tego samego utworu. Thank you. sprawne, wykształcone i zajawione uszko z pewnością rozpoznało, że do naszych rozważań, do naszego odsłuchu wprowadziliśmy właśnie muzykę Massive Attack i remix Butterfly Cat z roku 2003. Bardzo smakowity i ładnie wydany cedek z kilkoma remixami. Przeźroczyste, takie może troszkę przydymione opakowanie w środku. Niebieski, błękitny dysk, kompakt, który jest połączony z pudełeczkiem takimi, no nie wiem, taką klamerką plastikową. Fajna, designerska robota z roku 2003. Ale to muzyka zremiksowana, remix Paula Deliego właśnie z 2003 roku. I proszę teraz zwrócić uwagę, jak bardzo można poprzestawiać te wszystkie klocki w remiksach. Kiedy zestawiłem u siebie w domu te dwa utwory, te dwa remiksy, drugi za moment, to na myśl przyszedł wątek z Out of the Storm Incognito, gdzie Carl Craig po raz pierwszy w latach 90. doprowadził do sytuacji, że remix tak bardzo różnił się od oryginału, że trudno było ten oryginał skojarzyć. Ale tak, nawet drobny fragmencik oryginału, który został udostępniany na ścieżkach i najlepiej byłoby jeszcze, żeby został udostępniony za zgodą autora oryginału, no to taka hybryda jest jak najbardziej remiksem. Teraz inne wcielenie tego samego utworu. Tym razem autorem remiksu jest Octave One. Jak różnie można usłyszeć, jak odmiennie można usłyszeć, zobaczyć złapanego motyla. Butterfly Coyote, Massive Attack w dwóch remiksach. Paula Deliego i Octave One. I może jeszcze kilka słów na temat różnic, jakie można usłyszeć, dostrzec pomiędzy editem a remiksem, bo widzę już po korespondencji, że to wcale dla Państwa oczywiste nie jest. Otóż remiks to przede wszystkim taka forma, kiedy producent oryginału oddaje rozszyte części danej kompozycji, danego nagrania i przekazuje ją osobie, która ma dokonać tego remiksu. Ten drugi producent, producentka otrzymuje zatem poszczególne ślady, cząstki oryginału i ma dostęp bezpośredni albo do samej linii basu, albo do samych smyków i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o edit, to edit jest tworem bazującym tylko i wyłącznie na tym, co zostało opublikowane słuchaczom. To znaczy bez możliwości wejścia w konkretny ślad. Ci, co edytują, bazują na kompozycji, którą na przykład wytłoczono na płycie winylowej. Czyli nie ma tej możliwości wniknięcia głębszego, bardziej precyzyjnego. To tak może na marginesie. Mamy godzinę pierwszą, zatem pora rozpocząć kolejną.